Είναι το thepressproject.gr και Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλλης, Κωνσταντίνος Πούλης. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε είστε στο YouTube, στο κανάλι μας, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, αν θέλετε, τα λέμε μέτρια, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Τα σχόλια εδώ πέρα, πέρα από το κλασικό περί της αργοπορίας, έχουμε τον Χαρίλαο που λέει ότι κάθε φορά πριν ξεκινήσουν, με πετάει, μπράβο για αυτό το με, και μια διαφήμιση της Νουδού το YouTube. Να πούμε ότι εγκρίνουμε, να πούμε ότι είμαστε σε ανοιχτή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς θεωρούμε ότι αυτή η εκπομπή είναι το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να βρεθεί το target group της Νουδού. Δηλαδή, αν βάλετε και τα θέματα που λέμε, όλα είναι διαφημιστικά για τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα. Μετά από τρεις μέρες σας ακούω πάλι live. Ουφ, τι στέρηση ήταν και αυτή. Και εμείς. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ για τη δημοσιογραφία και τις προσωπικές τοποθετήσεις σας. Καρδούλα, με συγχωριστάνω, ναι. Καρδούλα στον Κωνσταντίνο χθες. Η Έλενα αγαπάει τον Κωνσταντίνο. Δεν παρεξηγώ, δεν ζηλεύω. Τώρα δεν ξέρω για πότε χθες. Χθες το βράδυ ήμουν στο Contra Channel, στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη. Οπότε από τις ενδιαφέρουσες στιγμές της κουβέντας ήταν ο Χάρης Θεοχάρης εκεί πέρα, φίλος μας, ο οποίος προσπαθούσε να εξηγήσει αυτά που είπε ο Σκυλακάκης για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι κοστολογημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά τελικά μάλλον δεν είναι. Mm-hmm. Και υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με μια παραλίγο υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας, με την κυρία Όλγα Δάλα. Να δείτε το απόσπασμα αυτό, είναι αποκαλυπτικό. Περιέγραφε λοιπόν ότι δεν το περιμέναν αυτό και στη συνάντηση που είχε γίνει στο ξενοδοχείο που είχαν μαζευτεί από την Πλεύση Ελευθερίας, ζήτησε συγγνώμη, λέει, ο άνδρας της υποψήφιας από την Μαγνησία. Κοιτάζουμε κάπως παραξενεμένοι με την Νατάσα, λέει, ο άντρας της από πού και ως πού ζήτησε συγγνώμη? Λέει, γιατί αυτός την είχε βάλει να την προέτρεψε να δώσει συνέντευξη στο κανάλι, ενώ δεν ήταν προετοιμασμένη. Λέμε, ναι, αλλά ήταν υποψήφια όμως, δεν ήταν. Λέει, υποψήφια τώρα, λέει, δεν είναι μια διαδικασία, σου λέγανε, έλεγες ναι, έμπαινες, συμπλήρωνες τα στοιχεία σου και έβγαινες υποψήφιος. Λέω εγώ, υπήρχε κάποια θεσμική δικλίδα, κάποιο όργανο που να αποφασίζει? Όχι. Λέει, Νατάσα, αυτό είναι κόμμα γιοταχή, έτσι όπως το περιγράφεται. Και η αλήθεια είναι ότι πέρα από όλα τα χαρακτηριολογικά που λέγονται για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, τα οποία θεωρώ προσβλητικά, συνήθως σεξιστικά και απολιτικ, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει κάτι το οποίο αφορά όντως διαδικασίες. Αφορά δηλαδή το αν υπάρχουν σε ένα κόμμα διαδικασίες που να αποτελούν φρένο σε οποιαδήποτε χαρακτηριολογική ιδιαιτερότητα πιστεύει ο ένας ή ο άλλος ότι μπορεί να έχει ένα πρόσωπο. Γιατί οι άνθρωποι, όλοι εγωιστές είμαστε. Δεν έχει κανένα νόημα δηλαδή να συζητούμε για το αν συμπαθούμε τον έναν ή τον άλλο, και γι' αυτό και εγώ δεν μπαίνω καθόλου σε αυτή την κουβέντα και δεν μου άρεσε καθόλου ότι ένα μεγάλο μέρος της αριστεράς θεωρούσε δικαίωση των στερεοτύπων που είχαν επιβάλει τα κανάλια για τη ζωή Κωνσταντοπούλου την μετέπειτα συμπεριφορά της. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να ζητάμε να υπάρχουν οι θεσμικές δικλίδες ασφαλείας που να λένε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα όργανο, κάπως αποφασίζεται. Υπάρχουν μέσα στο κόμμα κάποιες διαδικασίες από τις οποίες να προκύπτει το πρόγραμμα, ξέρω εγώ, αν οι υποψηφιότητες, να μην είναι όλα στο χέρι ενός ανθρώπου. Γιατί είναι όλα στο χέρι ενός ανθρώπου, μετά δεν έχει νόημα να συζητάμε το χαρακτήρα του. Είναι βέβαιο ότι αυτό το μοντέλο πάσχει ήδη από την σύλληψή του. Τέλος πάντων, αυτό συνέβη χθες σε αυτό το κομματάκι της εκπομπής. Στο τέλος της εκπομπής είπα κάποια πράγματα για τα οποία μετάνιωσα μετά. Ήμουν πολύ αυθόρμητος, Θάνο, και συγγνώμη που είμαι αυθόρμητος. Το χτύ έκανες πάλι. Κοίτα. Σκέφτηκα να βρίσω λίγο το κοινό. Ήταν να πούμε καληνύχτα. Μου λέει, Νατάσα, έχουμε 3,5 λεπτά. 3,5 λεπτά, λέω, είναι πολύ, θα φιλοσοφήσω. Οπότε τι το ήθελα αυτό, εκεί ξεκίνησε το λάθος. Mm-hmm. Επειδή μου, εγώ δεν είμαι. Επειδή εσύ το ξέρεις τώρα που με ξέρεις καλά, ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Είναι παρεξήγηση αυτό. Με καλούν εκεί πέρα πιστεύοντας ότι είμαι δημοσιογράφος. Οπότε λένε, και τι συμβαίνει, κύριε Θεοχάρη, με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Εδώ πέρα δεν υπάρχει μια αναντιστοιχία? Και λέω εγώ, μα ρε παιδιά, τι σημασία έχουν οι προεκλογικές δεσμεύσεις? αφού οι προεκλογικές δεσμεύσεις είναι σαν το «θα σ' αγαπώ για πάντα» της πολιτικής. Είναι κάτι που το λες, αλλά κανείς δεν το πιστεύει. Είναι μια σύμβαση. Χαλάς το mood. Χαλάς το suspense. Οπότε, ναι, και εγώ νιώθω πάντα πολύ ακατάλληλος. Η Νατάσα το ανέχεται αυτό. Με κοίταζε κάπως με γουρλωμένα μάτια. Λέω, με κοιτάζει. Όχι, μου λέει, είμαι πολύ ενδιαφέρον. Το οποίο μάλλον είναι φημισμός για το τι τον έφερα. όταν σου λέει κάποιος, σε κοιτάζω με πολύ ενδιαφέρον. Και έκλεισε η εκπομπή με ένα να βρίζω τον κόσμο, να λέω ότι αυτό που εσείς είστε πιο εξοικειωμένες και εξοικειωμένοι με αυτό το σκεπτικό, ότι το ζήτημα δεν είναι το τι ψηφίσατε ρε στο επίπεδο του να λες στον άλλον αν είναι εύστοχο το πολιτικό του κριτήριο και αν θα δικαιωθεί η πολιτική του κρίση. Εδώ πέρα λέω είναι χαρακόμματα, στρατόπεδα, οι άλλοι θα λένε μπράβο πνίξτε τους, μπράβο πάρτε τους τα σπίτια, μπράβο βαρέστε τους διαδηλωτές, αυτό κρίνεται και ετοιμάζουμε μια αυταρχική ιδιολίσθηση στην οποία ένα κομμάτι της κοινωνίας θα χειροκροτεί και θα στηρίζει. Οπότε, μια ακόμα πιο αυταρχική ιδιολίσθηση. Ναι, ναι, ναι. Εχθρός του κακού το χειρότερο. Ακριβώς. Αυτά από την χθεσινή μου βραδιά, επειδή ξέρω ότι όταν δεν συναντιόμαστε θέλετε να ξέρετε πώς τα περνάμε. Δηλαδή λέτε, τι έκανες χθες το βράδυ, ήμουνα με τον Θεοχάρη, το Χατζη Νικόλα. Ζητώ πάρα πολύ συγγνώμη που ξεχνώ το όνομα της υποψήφιας με το Πασόκ. Θα το θυμηθώ και θα επανέλθω οπωσδήποτε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο Καμίλα. Η Ελένη Χρονοπούλου. Ευχαριστώ. Α, Ελένη, το Ελένη το θυμόμουν. Λοιπόν, βάζω 0,99 για Νέα Δημοκρατία. Κάποιος ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ο Σπύρος Γραμμένος, αλλά όπως ξέρετε, αυτά με τις υπογραφές, παιδιά, και ποιος λέει ότι είναι ποιος, και εγώ μπορεί να πω ότι είμαι ο Πουλής, ο Κωνσταντίνος. Τι μπορεί να ξέρεις. Με αυτά που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, τα μισά να πιστεύετε από όσα βλέπετε. Ερώτηση. Απαντάτε όταν μπορέσετε. Έχετε φίλους, με κεφαλαία το δεύτερο, δηλαδή κοντινούς λογικά εννοεί, που δεν ρωτάτε τι ψήφισαν γιατί φοβάστε την απάντηση. Δεν έχουμε φίλους. Μας βλέπεις τώρα γκρινιάρηδες, μονόχνοτοι άνθρωποι, ποιο να μας κάνει παρέα. Σε πιάνει για κουβέντα, πώς τα βλέπεις. Μαύρα. Να ρωτάτε τώρα τον Πουλή, γεια σου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Τον κακό στον καιρό. Ναι. Πώς θα πάει. Όχι. Όχι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι στο συγγενικό περιβάλλον αποφεύγω τις πολιτικές συζητήσεις και φίλους τέτοιους δεν έχω. Είμαι και μεγάλος για να κρατήσω τις σχολικές φιλίες. Μία έχω δηλαδή και είναι ο άνθρωπος φίλος, κανονικός άνθρωπος. Υπάρχει. Βλέπει ανασκόπηση. Υπάρχει. Αυτό που δεν είναι δεδομένο άνθρωπος. Ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που ακούμε τη σήμερα ημέρα. Ειδική καλησπέρα στον Στέφανο, ο οποίος πέρα από τον 5 ευρώ, αλλά το χρήμα δεν είναι το πάνω, παιδιά. Καλησπέρα, μετά τις εκλογές πρώτη φορά σας ακούω, τώρα αρχίζω και συνέρχομαι. Πρώτον, μπράβο. Δεύτερον, δεν είσαι μόνος, θέλω να πω. Τρίτον, την κατάλληλη στιγμή συνέρχεσαι, τέσσερις μέρες πριν τις επόμενες. Ξύπνα, δηλαδή, ξύπνα να ψηφίσεις. Άστο, πάρ' το σερί. Ξύπνα να ψηφίσεις και ξαναπέσεις ακόμα μετά. Πάρ' το σερί και συνέρχεσαι τον Αύγουστο. Έχω φίλη, λέει ο Κωστής, που δυστυχώς έμαθα τι ψήφισε. Πόσο δυστυχώς. Έλα μπορτά, όσο κατάλαβες. Θανάσης, δύο σχόλια για τα λογοπαίγνια μου. Παιδιά, ήταν όταν κάνω λογοπαίγνιο, ζητάω συγγνώμη πρώτα. Δεν το έχω πάρα πολύ με τα λογοπαίγνια. Γιατί? Γιατί μου ξέφυγε και πήγα να πω η νίκη θα γίνει δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας π.χ. και είπα συγγνώμη γιατί εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα το ότι αυτό είναι και λογοπαίγνιο. Κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να πει το ανέκδοτο στο γιο μου ότι... Και τώρα το ξανάκουσες επίτηδες, Θανάση. Ότι το καρπούζι είναι ένα αυτοκίνητο που ζει. Είναι ένα car που ζει στα αγγλικά. Αυτό από τότε που το είπαν το λέει συνέχεια. Είναι το αγαπημένο του ανέκδοτο. Το λέει δηλαδή, είναι κάπως αντί για καλημέρα. Μπαμπά, φύγε. Ξεκόλαξε κουμπίδια. Μπαμπά, ξέρεις τι είναι ένα αυτοκίνητο που ζει. Ξεκόλαξε κουμπίδια. Ελπίζω να μην ακούει τώρα. Μερικές φορές το κάνει αυτό. Βάζουν και ακούνε και δεν μπορώ να βρίζω τα παιδιά μου με την ησυχία μου γιατί ακούν την εκπομπή και μπορεί να τραυματιστούν μετά και να τρέχουμε. Λοιπόν, Θάνο, η επικαιρότητα. Λοιπόν, η επικαιρότητα. Ξεκινήσαμε έτσι με μια μικρή κουβέντα για τις εκλογές. Έρχονται εκλογές. Ξεκινήσουμε με το γνωστό, τη γνωστή λεζάντα εκλογούλες, το γνωστό τίτλο εκλογούλες. Το έχουμε εκλογές, δεν πειράζει, το υπερτιμήσαμε. Εντάξει, θα μπορούσαμε και να το... Έγινε, το ανέφερε λίγο ο Κωνσταντίνος, υπάρχει μια συζήτηση για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που ακούστε τώρα τι γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του ρεαλισμού, το κόμμα της μετριοπάθειας, της υπεύθυνης και σταθερής διακυβέρνησης, που μας οδηγεί μπροστά σταθερά, τολμηρά και μπροστά. Πλεονασμός, αλλά δεν είναι πλεονασμός με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν βάζει στο σύμφωνο, στο πρόγραμμα σταθερότητας που έχει καταθέσει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε αυτό από την παραδοχή του Θόδωρου Σκυλακάκη και συνεχίστηκε με τις περίφημες 10.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ που θα κάνει ο Θάνος Πλεύρης. Και απαντάει ο Πλεύρης ότι θα κάνουμε προσλήψεις, υπάρχει στον προγραμματισμό του Υπουργείου, δεν έχουμε πει πόσες. Βγαίνει μετά και ο Σκέρτσος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, απερχόμενος κυβερνητικός εκπρόσωπος, και σου λέει κάποια τα έχουμε και κάποια υπολογίζουμε από, ουσιαστικά από τους στόχους που θα ξεπεράσουμε, ότι κάποια άλλα θα τα κάνουμε. Τα γράψατε? Όχι, σημαίνει αυτό. Ο Χάρης Θεοχάρης πάντως είπε ότι αυτές θα βασιστούν σε αντίστοιχες αποχωρήσεις. Οπότε άρχισε μια πίεση να τον ρωτάμε όλοι, αποχωρήσεις, δηλαδή πού νιώθεις ότι χρειάζονται 10.000 λιγότεροι, γιατί γενικά κανείς δεν νιώθει ότι περισσεύει. Και μετά από πολλή πίεση, που είχε και λίγη πλάκα, γιατί σε κάποια στιγμή του λέμε εντάξει, φτάνει τώρα με την αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ, θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, και λέει η κάλπη είναι άδεια. Οπότε εκεί εντάξει ήταν αποθέωση, γιατί του λες, ρε φίλε, είπαμε να απαντήσεις μια δύσκολη ερώτηση και έχεις βάλει το ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει προκειμένου να την αποφύγεις. Και τελικά είπε ότι θα φύγουν από την αστυνομία αυτή. Γιατί λέει η αστυνομία αυτή τη στιγμή κάνει δουλειά κλητήρα σε αρκετές περιπτώσεις. Έχουμε αστυνομικούς να μεταφέρουν απλώς κάποια επίσημα έγγραφα, το οποίο δεν χρειάζεται, και έτσι θα απελευθερωθούν θέσεις από την αστυνομία. Το λέω επειδή δεν ξέρω πόσοι αστυνομικοί βλέπουν κόντρα. Εμείς έχουμε ένα ρεύμα, έχουμε αρκετούς αστυνομικούς που παρακολουθούν την φάρμα των ζώων. Mm-hmm. Οπότε ξεσηκωθείτε, παιδιά. Ο Χάρης Θεοχάρης χθες ανακοίνωσε 5.000 αστυνομικοί λιγότεροι. Και οι αστυνομικοί είναι μια κατηγορία που ξέρουμε ότι λείπει από την κοινωνία. Αστυνομικοί, αν μη τι άλλο, πάντα χρειάζονται περισσότεροι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ασφάλεια, σταθερότητα στην κοινωνία χωρίς περισσότερους μπάτσους. Δεν ξέρω τώρα αν του ξέφυγε, αν αυτό είναι το επίσημο κυβερνητικό πρόγραμμα. Ρώτησα κιόλας, αυτό το ξέρανε τώρα ή τώρα το μάθανε οι αστυνομικοί, ότι θα είναι 5.000 λιγότεροι. Αλλά να πούμε ότι ήταν μια απογοήτευση, γιατί από τη Νέα Δημοκρατία, αν κάτι περιμένουμε, είναι ότι τουλάχιστον η αστυνομία μας δεν θα υποφέρει. Ναι. Αυτό είναι το μείζον. Βέβαια. Βέβαια. Από εκεί ξεκινάμε, είναι από το αξίωμα. Να διαβάσουμε ακριβώς τις σχετικές δηλώσεις. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός, λοιπόν, ο κύριος Σκυλακάκης, λέει το πρόγραμμα σταθερότητας δεν περιλαμβάνει μια σειρά από πράγματα τις καινούργιες πολιτικές μας. Και βγαίνει σήμερα ο Άκης Σκέρτσος και λέει ότι περιλαμβάνονται όλα τα προεκλογικά μέτρα ως προς το δημοσιονομικό κόστος για την περίοδο 23-26-27. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με βάση το σενάριο βάσης για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δημιουργούνται κάποια πλεονάσματα που θα διατεθούν για τα μέτρα που δεν αναφέρονται ονομαστικά. Από το υπερπλεώνασμα, από το άνω του 2% πλεώνασμα που δημιουργείται τα επόμενα χρόνια, έχουμε γράψει ρητά στη σελίδα 7 και 17 του προγράμματος ότι θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα του προγράμματος της ΝΟΥΔΟΥ που δεν αναφέρονται ονομαστικά. Έχουμε μέτρα, λέει, που αναφέρονται ονομαστικά και έχουν ήδη ενταχθεί στον προϋπολογισμό, και μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν μετά την κατάθεση του προγράμματος σταθερότητας. Είναι μέτρα ενός προεκλογικού προγράμματος, εναπόκειται στη βούληση του λαού στο να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν. Εμένα με καλύπτει αυτό. Δηλαδή, τι λέμε εδώ? Λέμε ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του ρεαλισμού, της μετριοπάθειας, του συμβολέου αλήθειας και όλα τα σχετικά, που έχουν έναν αστερίσκο από πάνω και λέει αν περάσουμε τους στόχους του πλεονάσματος θα μοιράσουμε το έξτρα πλεόνασμα για να κάνουμε αυτά τα μέτρα, αφού θα σας έχουμε γδάρι για να βγάλουμε παραπάνω πλεόνασμα, όπως κάναμε όλα τα μνημονιακά χρόνια που είχαμε υπερπλεόνασμα. Είναι αστερίσκος. Μπορείτε να το φανταστείτε σαν τις διαφημίσεις των τραπεζών που περνάνε, βζίνουν από κάτω τα μικρά γράμματα. Οπότε θα ακούτε τον πλεύρη να λέει 10.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ και από κάθε σε περίπτωση που φτάσουμε το υπερπλεώνασμα και ξεπεράσουμε το στόχο βάση του 2% και μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μέρος του προεκλογικού μας προγράμματος. Με αγάπη, Κυριάκο Μητσοτάκης, καρδούλες, βάγια στην Πάτρα. Αυτά. Εγώ νομίζω ότι η κουβέντα για την κοστολόγηση είναι σφραγίδα του πολύ χαμηλού επίπεδου δημόσιου διαλόγου. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα δημόσιο διάλογο που να λέει ότι εγώ έχω αυτές τις προτεραιότητες, εγώ έχω εκείνες τις προτεραιότητες. Όταν συζητάμε τώρα και πώς θα το κάνετε αυτό και πώς θα το κάνετε εκείνο, καταλαβαίνουμε ότι έχει δύο πλευρές από τις οποίες είναι άσχημο αυτό. Πρώτον, ότι πραγματικά τώρα. Λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, ασθενοφόρο που θα φτάνει σε 7 ως 10 λεπτά σε οποιοδήποτε σημείο. Θα γίνει? Όχι, βέβαια. Σιγά μην γίνει. Και γίνεται η κριτική και πώς θα τα κάνετε αυτά. Και πού θα βρείτε λεφτά. Και πώς θα τα κάνετε αυτά. Και πού θα βρείτε λεφτά. Τα λέει ο καθένας τον απέναντι αυτά. Ναι, αλλά θέλω να βλέπω Σιριζέο υποψήφιο, Σιριζέα υποψήφια να ρωτάει πού θα βρείτε τα λεφτά. Έτσι, για αλλαγή, γιατί ρωτάνε μονίμως την αξιωματική αντιπολίτευση που θα βρει τα λεφτά. Ενώ βλέπουμε την κυβέρνηση να μην μπορεί να βρει τα λεφτά. Και αυτό είναι γιατί θα έχουμε στόχους από το 2023-2024. Είναι αυτό που είπαμε στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής, ότι είτε περάσει η πολύ σκληρή γραμμή για λιτότητα, είτε όχι, αυτό το πράγμα επανέρχεται με τα πλεονάσματα. Αυτό δεν είναι ένα σενάριο κινδύνου για το πώς θα χειριστεί η Ευρωζώνη το θέμα της λιτότητας. Ένα σενάριο που να λέει ότι έτσι είναι η Ευρωζώνη, την έχουμε μάθει τόσα χρόνια, θα κάνουν τα ίδια. Είναι νούμερα, είναι αριθμητική. Είναι ότι με βάση τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ για εξυπηρέτηση του χρέους μέχρι το 2060, έχουμε δεσμευτεί ότι για να εξυπηρετείτε αυτό το χρέος, συσσαγωγικά το εξυπηρετείτε, γιατί είναι λίγο σχετικά τα ζητήματα του πότε ένα χρέος θεωρείται έτσι βιώσιμο και πότε όχι. Είναι και κάπως πολιτικό το θέμα. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να έχουμε πλεώνασμα. Αυτό είναι για να αποπληρώνεται το δημόσιο χρέος που μπήκαμε στα μνημόνια με το 120% του ΕΠ και τώρα είναι 180% του ΕΠ. Σας φαίνεται κάτι παράλογο? Πουθενά δεν βλέπω εγώ το παράλογο. Αυτά δεν λέγαμε, γι' αυτό δεν λέγαμε να μπούμε στα μνημόνια. Ναι, αυτό για να λέγαμε. Έχουμε παραπάνω χρέος. Όλοι αυτό λέγαμε. Δηλαδή δεν είναι ότι είχαμε πέσει σε όλες τις προβλέψεις μέσα. Λέγαμε, πάμε παιδιά, μνημόνια. Γιατί δάνειο. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε επιτέλους να φτάσουμε το 180%, το 200-220%. Το 200 παραμένει ένα στόχος. Δηλαδή με κάποιες στο... Τώρα κόλλησα στα νούμερα. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Στο ένα μέτρο που μετέλεγε ο χρέος είμαστε 180, στο άλλο 200. Στόχος είναι πάνω από το 200. Νομίζω ότι ένα δάνειο ακόμα θα βοηθούσε τη χώρα. Πάντα βοηθάει ένα δανειάκι. Λοιπόν. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι σενάριο έτσι, Κασάνδρας, που η Κασάνδρα έπεφτε μέσα, αλλά όπως αναφέρεται στο δημόσιο διάλογο η Κασάνδρα, είναι απλά νούμερα. Και φάνηκε και στην έκθεση της Κομισιόν που είχε τις εκτιμήσεις για την Ελλάδα, που λέει ότι η ανάπτυξη θα πέσει στο 2,1% από το 5,5% που πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία τώρα, στο 2,1% τον επόμενο χρόνο, στο 1,4% το 2024. Και βλέπεις ξαφνικά τα λουριά να σφίγγουν. Οπότε προφανώς η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να υλοποιήσει το προεκλογικό της πρόγραμμα. Αυτό προεκλογικά, τουλάχιστον πριν την πρώτη κάλπη, έθετε ερωτήματα και για το ΣΥΡΙΖΑ, για το αν θα μπορούσε να κάνει αυτά που υπόσχεται ή αν θα τα έριχνε στους προηγούμενους. Ερωτήματα τα οποία τα θέταμε. Απλώς τώρα δεν συζητάμε μόνο για τις, δεν συζητάμε τόσο για τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά των 20 μονάδων. Ναι, είναι λίγο αστείο να συζητάτε τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι φτάνουμε στις εκλογές με πάρα πολύ μειωμένο το ενδιαφέρον και εύλογα μειωμένο κιόλας. Εύλογα, δηλαδή δεν υπάρχει και κανείς που να πιστεύει ότι κάτι θα κριθεί εδώ πέρα. Έχει εξαπλωθεί η κατάθλα σαν χιονάκι πάνω στην πόλη μας και από εκεί και μετά θα πορευτεί ο κόσμος όπως μπορεί. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε ότι είναι ένα χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών. Είναι ακόμη, αν οι προηγούμενες ήταν χαμηλών προσδοκιών, όπως μας έλεγε ο Νάσος Ηλιόπουλος, εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ακόμη χαμηλότερη η τόνη, το οποίο βεβαίως μια χαρά λειτουργεί για το status quo. Δεν είναι δηλαδή κάποια καταστροφή αυτό. Ο κόσμος που δεν ασχολείται είναι πλεονέκτημα για την εξουσία, με οποιονδήποτε τρόπο. Εγώ δεν το λέω μόνο για τις εκλογές αυτό. Κάνουν τη δουλειά τους ήσυχοι οι άνθρωποι, κάνουν business, κάνουν καριέρα, κάνουν αρπαχτές, αυτά που κάνει κανείς στην πολιτική. Ναι. Όπως έχουμε ξαναπεί και γράψει, υπάρχουν πράγματα που κρίνονται σε αυτές τις εκλογές, μόνο λέω ότι δικαίως δεν εστερνιζόμαστε ακριβώς την άποψη ότι η κάλπη είναι άδεια. Εννοείται πως οι εκλογές διεξάγονται στη σκιά των προηγούμενων εκλογών, αλλά τίθεται μια σειρά από ζητήματα. Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι το νούμερο ένα. Η διαφορά από τα κόμματα της μείζωνος αντιπολίτευσης είναι το νούμερο 2. Δηλαδή θα είναι μια εικόνα πρωτοφανής το να έχουμε μια διαφορά 20% από το δεύτερο κόμμα, κατά πάσα πιθανότητα το ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης το τι θα γίνει με τα ακροδεξιά και κάποια από αυτά ίσως και νεοφασιστικά κόμματα της Βουλής είναι και αυτή ένα ζήτημα. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει μόνο η νίκη πλέον, από ό,τι φαίνεται. Φαίνεται να υπάρχει και ένα κόμμα που λέγεται Σπαρτιάτες, το οποίο υποστηρίζεται ανοιχτά, γι' αυτό λέω βασικά, από τον νεοναζί Ηλία Κασιδιάρη. Θέλω κόμμα είναι του Μπακούνιν. Συγγνώμη, είναι αυτό που έλειπε, ρε παιδί μου, από την όλη συζήτηση των εκλογών. Λοιπόν, έχει γράψει η Ανιό. Είναι η Ανιό Νιμούση, είναι το κανονικό της όνομα, Ανιό Νιμούση. Θέλω κόμμα του Μπακούνιν που θέλει κομμουνισμό χωρίς μεταβατική περίοδο. Ό,τι θέλει η Ανιό μας. Εμείς έτσι κι αλλιώς σεβόμαστε τους ανθρώπους που μιλούν με την υπογραφή τους, με το όνομά τους, που δεν κρύβονται πίσω από την ανωνυμία για να πούνε πράγματα που δεν ισχύουν. Μπακούνιν στηρίζω. Είμαστε εδώ πέρα στη φάση που βρίζουμε τους αναρχικούς, δεν θα τα πάμε καλά. Ψηλά γράμματα στο πρόγραμμα της Νουδού, κίνδυνος ξεπεσμού και απώλειας περιουσίας. Είναι στις διαφημίσεις του για τζόγο. Άμα το δεις, αυτά είναι τα ψηλά γράμματα και τα λέει ο εκφωνητής και γρήγορα. Νομίζω για το θέμα τους αναρχικούς είναι για την επίθεση που έγινε χθες σε μέλη της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Α, δεν είναι για την αποχή. Δεν ξέρω. Α, που δεν ψηφίζουν. Όχι, αυτό είναι. Που δεν ψηφίζουν. Α, οκ. Okay. Παιδιά, όχι. Όπως λέγαμε και στην εκπομπή με το γραμμένο, όχι σε μένα αυτά, όχι σε μένα αυτά. Δεν, για την αποχή, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχω ψηφίσει ελάχιστες φορές στη ζωή μου, οπότε δεν είμαι για τέτοιες ηθικολογίες. Έχω περάσει μια ζωή δηλαδή συζητώντας αυτά τα πράγματα, οπότε δεν καταλαβαίνω το πάθος σας, δεν σας κακίζω γι' αυτό, αλλά να είμαστε αγαπημένοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Λοιπόν. Για το άλλο που αναφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, από ομάδες αγνώστων, πέντε διαδηλωτές της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, προφανώς είναι, μια που το ανέφερα να το πούμε κιόλας, ότι είναι κατακριτέο, τραμπούκικο, με τους χειρότερους τρόπους πρέπει να χαρακτηρίζεται αυτό. Κανένας δεν έχει το μονοπόλιο στον δρόμο. Μπορείς πολύ απλά να μην θες να διαδηλώσεις με τον τάδε, να είναι το μπλοκ σου αλλού, να πας αλλού, να κάνεις άλλη πορεία. Το να πεις ότι εγώ επιλέγω το ποιος θα έχει δικαίωμα να διαδηλώσει και επιτίθεμαι κιόλας στους ανθρώπους που δεν μου αρέσει και δεν τους δίνω το δικαίωμα να διαδηλώσουν, προφανώς είναι φασιστικής προέλευσης. Αφαιρείς από τον άλλον το δικαίωμα και μάλιστα βάζεις και το ξύλο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί μπορεί κάποιος από αντισύριζα τα ανακλαστικά να χάρει είδα τέτοια σχόλια. Αλλά προφανώς, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι εντελώς κατακριτέο και τραμπούκικο τουλάχιστον. Ναι. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω ένα κομμάτι κριτικής σε αυτό και μέχρι και την αποδοκιμασία το καταλαβαίνω. Τώρα αρχίζουμε να δέρνουμε αυτούς που είναι ΣΥΡΙΖΑ και δεν έπρεπε να έχουν μούτρα να κατεβαίνουν στο δρόμο. Εντάξει. Αν είδαμε την λάσπη που πέταξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο Μέρα 25, τώρα δεν ξέρω σε τι απ' όλα αναφέρεσαι. Μάλλον για το ότι είναι αυτά τα κόμματα μιας χρήσης που στηρίζουν την αστική πολιτική, μάλλον κάτι τέτοιο, σε κάτι τέτοιο αναφέρεσαι. Εγώ νομίζω ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας, παρότι γίνεται πολύ συμπαθής, γιατί είναι απρόσμενο το χιούμορ, δηλαδή έχει αυτή τη φάτσα του γραφειοκράτη, οπότε μετά κάνει πολύ θετική εντύπωση όταν ξαφνικά σαχλαμαρίζει. Τώρα δεν κάνει και πολύ εντύπωση, σαχλαμαρίζει συνέχεια. Εμένα δεν με πειράζει, δεν με πειράζει αυτό, αλλά θεωρώ ότι όποτε αναφέρεται στην αριστερά τα χτυπήματα είναι κατά τη ζώνη. Δηλαδή είναι πολύ, δεν είναι καθόλου τίμιος σε αυτό. Και το ΚΚΕ γενικά το κάνει αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό. Εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι και στις περιπτώσεις που ασκούμε κριτική προσέχουμε πάρα πολύ. Το λέω για το Θάνο επειδή είμαστε ζευγάρι εδώ πέρα, δεν είναι... Τα συζητάμε κάθε μέρα μαζί, οπότε νομίζω ότι δικαιολογείται ο πρώτος πληθυντικός. Προσπαθούμε να μην είναι ποτέ χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Δηλαδή οι διαφωνίες να είναι πολιτικές και να σχετίζονται με κεντρικά ζητήματα και πρώτον να στηρίζονται σε γεγονότα. Δηλαδή δεν μπορεί να λες τώρα ότι ο άλλος στηρίζει τις αντιλαϊκές πολιτικές. Τι έχει ψηφίσει? Δεν γίνεται. Αυτό είναι συκοφαντικό, ρε παιδί. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αναντίστοιχο με την πραγματικότητα. Όπως και οι βλακίες τώρα που ψήφισε μνημόνια και τέτοια. Η προσπάθειά μας είναι εδώ πέρα, ας πούμε για την πλεύση ελευθερίας, δεν έχουμε προσπαθήσει, ακόμη και για το ζήτημα των αποχωρήσεων και των αποκλεισμών από τα ψηφοδέλτια, δεν παίρνουμε τις μετρητής οτιδήποτε λέει κάποιος πικραμένος που έφυγε από πράγματα που θα έπρεπε να έχει δει από νωρίτερα. Προσπαθούμε να εστιάσουμε και πάλι σε ένα κομμάτι που είναι πιο θεσμικό, που είναι τι διαδικασίες υπήρχαν προκειμένου να μην είναι αυτό το ζήτημα αφημένο στην τύχη του. Αυτό δεν συμβαίνει γενικά. Και νομίζω ότι στην περίπτωση του ΚΚΕ έχουμε πολύ σταθερά και συνειδητά μια επίθεση η οποία γίνεται σε ένα βαθμό με κριτήρια πολιτικά, που είναι ok, έτσι είναι οι διαφωνίες, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με όλους, και σε ένα βαθμό που και που αρκετά συχνά μπαίνει στον πειρασμό να λαϊκίσει. Ναι, και χτύπημα κάτω από τη ζώνη είχαμε και με μια φύσα που αποδίδεται στο ΚΚΕ, φαίνεται να εκφράζει το ΚΚΕ κεντρικά, δεν υπάρχει κάποιο λόγο του κόμματος, υπάρχει λόγος που το λέω αυτό γιατί θα μεταφέρω και άποψη συγκεκριμένη κατά του Νίκου Μπελαβίλα, του Δημοτικού Συμβούλου του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά, τον αναφέρει ως πλασιέ της συμφωνίας ΣΥΡΙΖΑ Λάτση για το ξεπούλημα του ελληνικού και ότι ψήφισε ως καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπέρ της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που υποτίθεται θέλει να καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απάντησε ο κ. Μπελαβίλας, δεν είναι ακριβές αυτό, είναι ψευδές σε πάρα πολλά σημεία. Και ως πλασιέ της συμφωνίας ο χαρακτηρισμός είναι τουλάχιστον υπερβολικός για έναν άνθρωπο που έχει αρθογραφήσει όταν ψηφιζόταν από την Νέα Δημοκρατία η νέα σύμβαση του ελληνικού. Ο Νίκος Μπελαβίλας ήταν αυτός που έγραφε το σχέδιο για το ελληνικό και το τι προβλέπεται να γίνει και είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ανάρτησή του. Και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα με αυτά που έγραψε ο Μπελαβίλας και ψήφισε τις τροποποίησεις της Νουδού στο ελληνικό. Οπότε μόνο στον Μπελαβίλα νομίζω δεν μπορείς να πεις για το πλασιέ. Και επίσης ως καθηγητής ψήφισε την ΕΒΕ, και αυτό δεν είναι ακριβές, γιατί ήταν στην ομάδα που διαμόρφωσε την ελάχιστη βάση εισαγωγής σύμφωνα με αυτά που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση. Έκανε ανάρτηση ο ίδιος και έχει απαντήσει ο Νίκος Αμπατιέλος, υποψήφιος του ΚΚΕ στην πρώτη περιφέρεια, που λέει ότι δεν είναι επίσημη αφίσα του κόμματος και σωστά, κατά την άποψή μου, λέει ότι υπάρχουν σημαντικές πολιτικές διαφορές με τον κύριο Μπελαβίλα, αντιπαρατεθέμεθα για χρόνια και για το ελληνικό και για το ξεπούλημα του ελληνικού, αλλά φαίνεται να μην υιοθετεί αυτήν την αφίσα, γι' αυτό λέω σωστά. Τώρα... Okay. Δυστυχώς στις εκλογές υπάρχει από διάφορα κόμματα μια αντίληψη ότι επιτρέπονται πάρα πολλά και δεν είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, να περάσουμε να πούμε κάποια πράγματα για το ναυάγιο της Πύλου, σε ό,τι έχει μείνει από αυτή τη συζήτηση. Ένα από αυτά είναι οι καταθέσεις των προσφύγων. Έγραψε ο φίλος, συγχωρείτε, Δημήτρης Αγγελίδης στην Ευσύν ένα άρθρο όπου περιγράφει τις καρμπών καταθέσεις των προσφύγων. Λέει ότι υπάρχει μια παράγραφος η οποία επαναλαμβάνεται πανομοιότυπη στις πρώτες περιγραφές που δίνονται στην αρχή στο λιμενικό. Διατάχθηκε συμπληρωματική κατάθεση στην συνέχεια και είχαμε για πρώτη φορά την προσθήκη του πολύ σημαντικού στοιχείου της ρημούλκησης του πλοίου σε επίπεδο πια επίσημο, όχι δημοσιογραφικό όπως το κάναμε και εμείς και άλλοι, αλλά σε επίπεδο κανονικής επίσημης μαρτυρίας ενώπιον των αρχών. Και για το κομμάτι των καρμπών καταθέσεων δεν μπορεί κανείς παρά να υποθέσει ότι οι καταθέσεις αυτές είναι υπαγορευμένες. Γι' αυτό είναι καρμπών. Και σε αυτό προκύπτει ένα ερώτημα που το έχουμε πάντα όταν συζητάμε τέτοια θέματα. Εμείς έχουμε ένα σημείο άμυνας που λέμε «Α, άρα αυτό δεν ισχύει, αυτό γιατί είναι υπαγορευμένο». Φαντάζομαι ότι σε έναν άλλο κόσμο, ιδεώδη, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει «Ποιος παίρνει, ρε παιδιά, καρμπών καταθέσεις? Ποιος φυτεύει στα λόγια των προσφύγων που επέζησαν από το ναυάγιο λόγια που δεν τα έχουν πει? Νομικός δεν είμαι, αλλά μου ακούγεται ότι θα έπρεπε να είναι παράνομο αυτό, έτσι με τα λίγα που ξέρω. Εγώ τι είμαι, ένα λαϊκό παιδί, έτσι δεν είναι? Του παντίου. Του θεάτρου δρόμου. Τι γράμματα να ξέρω. Της σάτυρας. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακούγεται ψιλοπαράνομο. Ακούγεται δηλαδή σαν ένα δικαιικό σκάνδαλο το να πρέπει να καταθέσουν, το να καταθέτουν αυτοί οι άνθρωποι θεωρητικά αυτό που είδαν και οι καταθέσεις τους να είναι πανομοιότυπες. Ακούγεται ως μια πολύ μεγάλη σύμπτωση. Από ναι. Γιατί διαβάζουμε από την εφημερίδα των συντακτών, όπως είπαμε, ότι διαφορετικοί επιζώντες σε διαφορετικές καταθέσεις, σε διαφορετικές ώρες, δίνουν την ίδια ακριβώς γενικόλογη απάντηση που επαναλαμβάνεται αυτούσια ενώπιον του λιμενικού. Ότι κάποια στιγμή ήρθε ένα πλοίο για βοήθεια, ξαφνικά το πλοίο τούμπαρε, βρεθήκαμε στο νερό, τότε αυτοί μας έσωσαν με φουσκωτή βάρκα, ήρθαν άλλα 2-3 πλοία αργότερα μέσα στη νύχτα και βοήθησαν. Και άλλες δύο φράσεις, τα ξημερώματα μεταφερθήκαμε σαν από αυτά, μας έφερε στο λιμάνι, μας έδωσαν και νερό. Και λες, αυτό σε δημοσιογραφικά κείμενα να το δεις, αμέσως τι υποθέτεις? Ότι είναι copy-paste. Έστω ότι έχεις δύο διαφορετικά δημοσιογραφικά κείμενα. Και βλέπεις δύο συντάκτες να γράφουν το ίδιο πράγμα. Θα υποθέσεις ότι σκέφτηκαν την ίδια ακριβώς φράση, με την ίδια ακριβώς σειρά, με την ίδια ακριβώς στίξη, στο ίδιο ακριβώς σημείο του κειμένου? Ναι. Όχι. Δεν είχαμε συνεννοηθεί. Δεν είχαμε συνεννοηθεί. Οι απόψεις δίστανται. Δεν ξέρω εσείς τα σκεφτόσασταν. Μπορεί διαφορετικοί επιζώντες ενώπιον του λιμενικού να είδαν αυτά. Αυτό που φαίνεται είναι ότι οι ανακριτικές αρχές. Να διαβάσω το απόσπασμα αυτό, Θάνο. Το κοινό το. Ναι. Διαβάσαμε. Το άρθρο του Αγγελίδη που έχει το κομμάτι αυτό που μιλάει για καρμπών καταθέσεις επιζώντων, λέει και ότι στο κομμάτι μετά που αρχίζουν να διαβάζουν, να καταθέτουν πια στην ανακρίτρια, έχουν τις φυσιολογικές διαφορές και αποκλίσεις που θα συναντούσαμε σε ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν διαφορετικά ένα πάρα πολύ τραυματικό γεγονός. Γιατί αυτό θεωρούμε φυσιολογικό, ότι δεν θα το περιγράψουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, όταν συμβεί αυτό, είναι μια πολύ μεγάλη σύμπτωση, όπως λέμε, πόσα χρόνια θα χρειαστεί ένας χιμπατζής που πατάει τα δαχτυλά του σε μια γραφομηχανή μέχρι να γράψει ένα σονέτο του Σέξπιρ. Άμα κάτσει πολύ καιρό, μπορεί να το πετύχει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκύψει και εδώ πέρα τυχαία να είναι ίδιες αυτές οι καταθέσεις. Διαφορετικά, πρόκειται για σκανδαλάρα για την οποία θα έπρεπε η λιμενική που όλο το. Προσπαθώ να αποφύγω τους χαρακτηρισμούς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ γλύφουν, επενούν με κάθε ευκαιρία για το πολύ σημαντικό έργο τους. Θα έπρεπε το λιμενικό να απολογείται για αυτά. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Τουλάχιστον η ανακρίτρια υποθέτουμε ότι είδε αυτές τις καταθέσεις και ζήτησε συμπληρωματικές. Οπότε έτσι φτάσαμε προχθές στις καταθέσεις ενώπιον της ανακρίτριας που είπαν οι πρόσφυγες για τη ρημούλκηση. και δόθηκε η διαρροή από το λιμενικό ότι γιατί το θυμήθηκαν τώρα. Αυτό έλεγε η διαρροή. Κύκλοι. Ότι θυμήθηκαν ξαφνικά να μας πούνε για ερημούλκηση. Λες, παιδιά, copy-paste ήτανε. Ήταν η ίδια αναφορά. Τουλάχιστον έγινε αυτό. Δεν είναι... Είναι σωστό νομίζω αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Δεν θα πρέπει να περάσει έτσι αυτό που συνέβη. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε αστυνομικές υποθέσεις. Αλλά τότε κυρίως με καταθέσεις αστυνομικών για το τι έχει συμβεί στη χ διαδήλωση, στο χ θέμα αστυνομικής βίας, όπου βλέπουμε copy-paste καταθέσεις και βλέπουμε και πάρα πολλά μετά στα δικαστήρια. Δεν θυμάμαι, δεν είδα, δεν ήξερα, δεν άκουσα να διαψεύδονται αυτές οι καταθέσεις. Αλλά το βλέπουμε και τώρα. Οπότε νομίζω ταπεινά ότι είναι εύλογο το ερώτημα για το πόσο μεγάλη σύμπτωση είναι. Αλλά τουλάχιστον σε αυτό το σημείο φαίνεται να αποφεύγεται μια τέτοιου είδους προσπάθεια με κοινές καταθέσεις να κλείσει εκεί το θέμα της ρημούλκης ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Το είπαμε και το... είναι κάτι που θα εξακολουθήσουμε να το λέμε, ότι σε αυτή την ιστορία... Αντιλαμβάνομαι ότι αρκετά κόμματα νιώθουν την επιθυμία να συνεργαστούν με το λιμενικό και συνεπώς να κρατήσουν αποστάσεις από την ένταση των καταγγελιών που μπορεί να διατυπώνουμε εμείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν το λιμενικό ευθύνεται για ένα τέτοιας βαρύτητας έγκλημα, όπως όλα δείχνουν ότι ευθύνεται. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ, ξαναλέω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο σενάριο στο οποίο το λιμενικό να είναι αθώο. Δηλαδή, είναι το σκηνή, δεν είναι το σκηνή, μπροστά τους χαθήκανε. Ήτανε δίπλα για πάρα πολλές ώρες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν υπάρχει κανένα σενάριο μες το οποίο το λιμενικό είναι αθώο για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Κανένα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση για αυτό που συνέβη που να αθώνει το λιμενικό. Οπότε, τα υπόλοιπα μετά νομίζω ότι περισσεύουν. Και αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι ένα έγκλημα ακολουθείται πάντα από ένα δεύτερο έγκλημα που είναι η συγκάλυψη. Έτσι δεν είναι? Αυτό που λέγαμε για το φαρμακονήσι, αυτό ήταν. Κάνεις ένα έγκλημα, δύο ήταν τότε, αφορούσε και το ότι δεν προστατεύθηκε η ανθρώπινη ζωή και το ότι υπέστησαν απάνθρωποι και εξευτελιστική μεταχείριση οι πρόσφυγες, και μετά κάνεις και ένα δεύτερο έγκλημα που είναι ότι συγκαλύπτεις. Αυτό γίνεται και τώρα. Συνέβη το πρώτο έγκλημα, δηλαδή ότι τρέχα γύρευε υπό ποιες συνθήκες ακριβώς, δεν θα το μάθουμε. Βυθίστηκε το πλοίο και πήρε τόσους ανθρώπους μαζί του. Και δεύτερο έγκλημα είναι ότι αυτό συγκαλύπτεται. Το λιμενικό, ακριβώς επειδή δεν είναι πειρατές στη θάλασσα, αλλά είναι ένστολοι οι οποίοι θα έπρεπε να λογοδοτούν για τις πράξεις τους, θα έπρεπε να μπορούν να απαντήσουν χωρίς να υποπίπτουν σε αντιφάσεις σε κάθε τους βήμα. Για να λέμε τι έγινε, παιδιά, μήπως το πειράξατε, όχι, όχι, όχι. Μήπως το δέσατε, λένε όλοι ότι το δέσατε. Α, ναι, εντάξει, ναι, αλλά πιο νωρίς. Λένε αμέσως πριν τη βύθιση, λένε 5 λεπτά πριν τη βύθιση. Και θα δούμε πού θα προχωρήσει αυτό. Ναι. Το λιμενικό να απολογηθεί όταν θα καταδικαστεί, μήπως να περιμένουμε να τελειώσει η προανάκριση. Καλό προέρετο, ρώτα, όχι ηρωνικά. Αυτό υπάρχει ως επιχείρημα. Το σχολίασα και χθες. Είναι πολύ βολικό αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή, προφανώς σε μια τέτοια υπόθεση παρακολουθείς σημείο προς σημείο το τι συμβαίνει, το τι λέει ο ένας, το πώς αλλάζει η υπερασπιστική γραμμή και το τι στοιχεία βγαίνουν. Γνωρίζοντας, και υπάρχει το ιστορικό προηγούμενο του φαρμακονησίου, γνωρίζοντας το πώς λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες, είναι πολύ πιθανό να λέγαμε εξ αρχής, περιμένουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Γίνονται όλα αυτά. Φανταστείτε να περνούσαν οι καρμπών καταθέσεις από την ανακρίτρια, να μην κατέθεταν συμπληρωματικά οι πρόσφυγες, να έκλεινε ο φάκελος, οπότε αυτός, όχι οποιοδήποτε, που σου λέει να περιμένουμε να αποφανθούν, μετά δεν, χωρίς να έχει παρακολουθήσει ή να έχει δει ή να έχει ενδιαφερθεί, γιατί πολλές φορές είναι έλλειψη ενδιαφέροντος, να μάθει το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και της έρευνας, εφάνισε και λέει, να ορίστε. Υπερβολικοί όσοι κατηγορούσαν, όσοι έθεταν ερωτήματα. Τα ερωτήματα εδώ είναι πάρα πολύ βάσιμα. Και σύν ότι αν ένα θέμα φύγει από την επικαιρότητα, καλή τύχη μετά για να το ξαναφέρεις. Και επίσης, ρε παιδιά, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να πάνε φυλακή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 8 χρόνια, αν πάρουμε την περίπτωση του φαρμακονησίου, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ζωή να έχουμε, μπορεί να τα λέμε και τότε. 14 με 21 ήταν το. 14 με 22 το φαρμακονησίου. Μπορεί τότε να. Παίζουμε πολύ ωραία. Είμαστε ακόμα εδώ και να βάζουμε αποσπάσματα, τι λέγαμε τότε. Εδώ δεν μπορούμε να παίξουμε τα τέμπη, παιδιά, που έχουν συμβεί πριν από λίγες εβδομάδες. Και συζητάμε τώρα τι θα λέμε μετά από 8 χρόνια. Ξαναλέω, εγώ δεν λέω να καταδικάζονται άνθρωποι χωρίς στοιχεία, αλλά να μπορούμε να συζητάμε με βάση την κοινή λογική. Να μπορούμε να συζητάμε με βάση την κοινή λογική που λέει αυτό που έλεγε ο Καμπαγιάννης, ότι όταν είναι μπροστά τους και τους αφήνουν να πνιγούν, δεν θα λέμε με βάση το άρθρο 3, νομίζω, θα λέμε είστε κανίβαλοι, αυτό θα λέμε. Περί αυτού πρόκειται. Και δεν είναι καμιά χαρά, το είπε και χθες ο Κωνσταντίνος, δεν είναι καμιά χαρά το να κατηγορείς τις αρχές της χώρας σου, δεν είναι καμιά επίδειξη ιδεολογίας, δεν μας δίνει καμία ευχαρίστηση το να είμαστε αυτοί που λένε, τα λέγαμε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή να βγαίνουμε και να πρέπει να θέσεις ερωτήματα αυτονόητα ή μη προς τις αρχές για τον τρόπο που χειρίστηκαν αυτό. Αλλά άμα υπάρχουν τα ερωτήματα, πρέπει να τα θέσεις και να βλέπεις και τις αντιφάσεις και να βλέπεις και το πώς προχωράει. Δεν είναι ευχάριστη αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε και για τα τέμπη τώρα, μια που το είπαμε. Ναι, είναι η συνέχεια της χθεσινής κουβέντας, να υπενθυμίσουμε ότι κατά την ανακριτική διαδικασία για τα τέμπη, ανατέθηκε σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται ως δικαστικοί εμπειρογνώμονες. Δεν είναι η Επιτροπή Γεραπετρίτη. Είναι εμπειρογνώμονες που διορίστηκαν από το δικαστήριο. Που εντωμεταξύ, όταν έγινε η Επιτροπή Γεραπετρίτη, λέγαμε ότι αυτό το πράγμα θα γίνει έτσι και αλλιώς από τις ανακριτικές αρχές. Άρα, ποιος ο λόγος να κάνεις την κυβερνητική επιτροπή με διορισμένους δικούς σου. Αλλά πέρα από αυτό, βγήκε το πόρισμα, είναι 258. Σελίδες, σε τρία σημεία τουλάχιστον λέει ότι αν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας, θα είχε αποφευχθεί το έγκλημα. Σε ένα σημείο το λέει και πάρα πολύ συγκεκριμένα. Ως συστήματα ασφαλείας αναφέρεται η τηλεδιοίκηση, η σηματοδότηση και το ETCS. Το ETCS μάλιστα αναφέρεται στο πόρισμα ότι θα λειτουργούσε χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Το ETCS είναι αυτό το οποίο είναι ο αισθητήρας στα τρένα, τέλος πάντων. Οπότε, να το πω πάρα πολύ απλά, διαισθάνεται ότι μπορεί να γίνει κάτι, ότι υπάρχει ένα ζήτημα, θα κινητοποιούνταν το τρένο εκεί πέρα. Υπάρχει αναφορά στο πόρισμα ότι αυτό το σύστημα είναι εγκατεστημένο στα τρένα από τον Ιούλιο του 2018. Συγκεκριμένα, απλώς δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του ώστε να λειτουργεί. Τα παραπάνω βγήκαν εξ αρχής σε διάφορα ρεπορτάζ. Είχαμε χθες εδώ τον Κώστα Γενιδούνια σε τηλεφωνική επικοινωνία που μας σχολίασε επιγραμματικά το τι λέει και μάλιστα μας είπε ότι αντί για 12 λεπτά που λέγαν τότε, έλεγε τότε η κυβερνητική προπαγάνδα ότι έβλεπε ο σταθμάρχης στο τρένο, αντί για αυτά τα 12 λεπτά ήτανε 114 δευτερόλεπτα. 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα και αυτό με διακοπές. Το διάστημα κατά τον οποίο ο σταθμάρχης έβλεπε το τρένο, μόλον ότι καταγράφονται ευθύνες του σταθμάρχη στο πόρισμα, και ότι η περίφημη τοπική τηλεδιοίκηση που επινόησε η κυβέρνηση και κυρίως ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι μια τοπικός μπουρδα. Χειρισμός περιορισμένης εμβέλειας ή αλλιώς μια μπουρδα, όπως το έθεσε ένας συνάδελφος προλίγου. Συστήματα ασφαλούς διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Αυτό είναι από ένα απόσπασμα, είναι 4 σελίδες που έβγαλε το ντοκουμέντο χθες από την έκθεση. Κατά τον χρόνο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ελέγχου κατάληψης πεδίων γραμμής και η φωτοσήμανση που τα οριοθετεί. Με αποτέλεσμα, πρώτον, να μην λειτουργεί η τηλεδιοίκηση. Εντός ο σταθμός στην ανοιχτή γραμμή, αφήνοντας το σταθμάρχη ως μοναδικό επιπτεύοντα. Και λέει μετά. Η ύπαρξη λειτουργούντων ελεγχόμενων πεδίων γραμμής, η ορθή φωτοσήμανσή τους και η επαρκώς εξοπλισμένη και επανδρωμένη υπηρεσία τηλεδιοίκησης θα απέτρεπαν το συμβάν. Λέει μετά, δεύτερη υποπαράγραφος, να μην λειτουργεί το εγκατεστημένο επί της γραμμής και των σειρμών σύστημα ETCS, αυτό που μας είπε ο κ. Γεννηδούνιας ότι υπάρχει αλλά δεν λειτουργεί, που με την παράλληλη λειτουργία των ελεγχόμενων πεδίων γραμμής και της φωτοσήμανσης θα απέτρεπε με βεβαιότητα το συμβάν και χωρίς την απαίτηση ανθρώπινης παρέμβασης. Και μετά ο μηχανοδηγός, κατ' επέκταση με εξωστοιχεία IC62 εποπτείας του, να είναι αναγκασμένος με εντολή σταθμάρχη να κινείται κατά παράβαση των κανόνων κυκλοφορίας σειρμών, ύπαρξη λειτουργούν των ελεγχόμενων πεδίων γραμμής, η ορθή φωτοσήμανσή τους και η συμμόρφωση του μηχανοδηγού με τους κανόνες θα απέτρεπαν το συμβάν. Προσέξτε εδώ πέρα το και χωρίς την απέτηση ανθρώπινης παρέμβασης. Θα απέτρεπαν το συμβάν είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή. Δηλαδή ότι όταν αποδίδει ευθύνες στο σταθμάρχη. Λέμε κάτι αυτονόητο. Προσέξτε, δεν έχει πει κανείς ότι όχι, δεν φταίει ο σταθμάρχης. Αυτό θα ήταν παράλογο. Γιατί δεν γίνονται κάθε μέρα δυστυχήματα. Ναι, κάτι πήγε λάθος εκείνο το βράδυ. Προφανώς κάτι έκανε κάποιος. Αυτό που ρωτάμε είναι τι ασφαλιστικές δικλείδες θα έπρεπε να υπάρχουν, ούτως ώστε ακόμη και αν κάποιος κάνει λάθος, να πεις ότι μπορείς να γλιτώσεις από το μοιραίο. Αυτό ρωτάμε, αυτό ρωτούσαμε, αυτό λέει και η έκθεση που συντάχθηκε, το πόρισμα που συντάχθηκε. Δηλαδή λέει εδώ πέρα ότι όντως δεν λειτουργούσαν και επίσης λέει και ότι θα είχε αποφευχθεί. Αυτό νομίζω ότι κάπως δίνει την εικόνα της κουβέντας. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτό που λέγαμε χθες, ότι έχει σημασία να το συζητάμε παράκερα, μόνοι μας, ανεπίκερα. Γιατί είδαμε που μας έστειλε ο φίλος μας τα πρωτοσέλιδα, προφανώς δεν υπάρχουν πουθενά τα Τέμπη. Προφανώς τα Τέμπη αυτή τη στιγμή δεν θα παίζουν. Μόνο η εφημερίδα συντακτών. Υπάρχει η εφημερίδα των συντακτών. Ναι. Λοιπόν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σηκώνεις αναμπουμπούλα και σύγχυση την ώρα που συζητάει όλος ο κόσμος. Άλλοι λένε υπήρχε, άλλοι λένε δεν υπήρχε, άλλοι λένε είναι αυτό το κέντρο, δεν είναι, που πήγε ο Τσίπρας, πήγε αλλού, είναι ένα αλαλούμ. Φροντίζεις να εμφανίζονται τα πάντα σαν να υπάρχουν δύο αντικρουόμενες θέσεις, τα εμφανίζεις με έναν αγοραίο σκεπτικισμό του άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς, ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης με τέτοιους τίτλους που δείχνουν ότι ποτέ δεν μπορείς να αποφασίσεις. Στα ύψη η αντιπαράθεση για το ακριβώς. Θέμα των Τεμπών, ναι, ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Ακριβώς. Απαντάει ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τον σταθμό τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Ένας πάρα πολύ ωραίος. Ένα τυσεράκι έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η επικοινωνία. Και όταν πια θα έχει έρθει η στιγμή που θα έχουμε ένα πόρισμα που λέει: παιδιά, αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση, είναι Playmobil αυτό που δείξατε. Εκείνη την ώρα δεν θα ασχολείται πια κανείς. Είναι τόσο απλό. Τοποθετήθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης γιατί είσαι άδικος. Α, ναι, τοποθετήθηκε. Τοποθετήθηκε. Είπε, δεν τοποθετούμε. Ναι. Εντάξει. Είναι όπως εγώ, όταν με ρωτάνε για ποδόσφαιρο. Θέλει έναν ιδιαίτερο βαθμό θράσους να είσαι αυτός που έχει σηκώσει όλο αυτό το βάρος της προπαγάνδας και του ψέματος και της κοροϊδίας στα μούτρα και του φτισίματος στα μούτρα μας, στις οικογένειες των θυμάτων κυρίως. Λέγοντας ότι υπήρχε τοπική τηλεδιοίκηση, επινοώντας ουσιαστικά τον όρο τοπική τηλεδιοίκηση που εισήγαγε η Νέα Δημοκρατία και να βγαίνει αυτό το πόρισμα και να σε ρωτάνε και να πεις δεν ξέρω, είναι απόρριτο. Δεν το σχολιάζω γιατί είναι απόρριτο και δεν σχολιάζω ανοιχτή δικογραφία. Σόπα! Από πότε? Σόπα! Ανοιχτή ήταν και όταν έκανες φιέστες όμως στο σταθμό στη Λάρισα και μιλούσες και με ανέδεια τεράστια στους δημοσιογράφους. Ανοιχτή ήταν όταν μιλούσες στην Επιτροπή της Βουλής, ανοιχτή ήταν όταν τα έρχνες στο σταθμάρχη, ανοιχτή ήταν όταν έκανες νέα φιέστα μιλώντας για την τηλεδίκηση που θα γίνει. Και ρωτούσαμε, παιδιά, θα γίνει αυτό, άρα δεν είχε γίνει πριν για την έξτρα τηλεδιοίκηση. Ανοιχτή ήταν τότε η δικογραφία και η έρευνα. Τώρα που δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα, λες ότι δεν θα σχολιάσεις. Γιατί? Έλα μου, ντε. Και επιμένει ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση. Σου λέει, δεν σχολιάζω αυτό που λένε κάποιοι, είναι απόρριτο. Εγώ θα πω ότι υπήρχε τοπική τηλεδιοίκηση. Εντάξει. Και, λοιπόν. Και στο πόρισμα της δικιάς μου επιτροπής αναφέρεται ότι τοπική τηλεδιοίκηση λειτουργούσε απολύτως. Και θυμάμαστε άλλον, απολύτως εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν αναφέρεται ούτε στη δικιά του επιτροπή στο πόρισμα. Λεπτομέρειες τώρα όταν μιλάς για τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θάνο, ήταν μας, στη συζήτηση με τον Άσο Ηλιόπουλο που του έθεσε το θέμα, γιατί αν περιμέναμε από το Sky να το θέσουν στον αέρα, θα περιμέναμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μας έχουμε μια παραγγελιά. Μας λένε εδώ πέρα την Παρασκευή ότι θέλουν προβλέψεις για τις εκλογές. Παιδιά, έγινε. Κανένα πρόβλημα. Θα έχουμε ακριβείς προβλέψεις. Θα διενεργήσουμε γκάλοπ μέσα στο press, γιατί δεν έχουμε χρόνο να βγούμε έξω. Αλλά με τους μεθοδολογικούς περιορισμούς, τους αντικειμενικούς, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και θα μεταδώσουμε τα αποτελέσματα. Θα είναι ένα πρώτο pre-exit poll, έτσι θα το λέμε. Θάνο, είναι επιστημονικά σωστό αυτό? Καλά, επιστημονικά, να ρωτήσουμε και εμάς εδώ πέρα, ναι, επιστημονικότατο. Βασίλη, πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα που λέμε τώρα να... Τέλος πάντων, ο Βασίλης δεν συμφωνεί, είναι κάπως έξαλλος, κουνάει χέρια, πόδια εδώ πέρα, επειδή δεν θέλει να ακούγεται στο μικρόφωνο. Εμείς παρόλα αυτά θα το κάνουμε, θα πούμε, θα δώσουμε ακριβή προγνωστικά για τις εκλογές και επειδή έχουμε ασφαλή πληροφόρηση ότι αυτά θα γίνουν ακριβώς όπως τα λέμε, ποντάρετε την περιουσία σας πάνω σε αυτά. Το λέω, καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποιο ρίσκο, δεν με πειράζει, το αναλαμβάνω εξ ολοκλήρου. Βάλτε στοίχημα το σπίτι σας με τα ποσοστά που θα δώσουμε την... Εγώ? Ναι. Ναι. Α, ναι, ρε, ναι. Πέφτουμε μέσα. Ναι. Αλίμονο. Λοιπόν, οπότε ευχαριστεί για την... Λίγο σεβασμός στους δημοσιογράφους που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε αυτοί που πέσαν πιο κοντά από όλους στο αποτέλεσμα τον Μάιο. Τι εννοώ, δεν κάναμε καμία εκτίμηση δημόσια, δεν κάναμε καμία πρόβλεψη δημόσια, πέσαν όλοι οι άλλοι έξω, οπότε ποιος θα πέσει πιο κοντά? Η φάρμα των ζώων. Δια της ατόπου απαγωγής είμαστε πιο έγκυροι σε πρόβλεψη εκλογικών αποτελεσμάτων. Pre-exit poll να πείτε ότι ήταν η ιδέα του Βασίλη. Παιδιά, εντάξει. Ο Θανάσης λέει για την 80% νουδού θέση του TPP. Όχι, εντάξει, όχι 80. Εγώ έχω κάνει την ιδέα για το 48. Δεν είναι εκτίμηση, είναι σκέψη, αυθυποβολή. 48% Νέα Δημοκρατία την Κυριακή. Το σκέφτεσαι, το βάζεις καλά στο μυαλό σου, το αποδέχεσαι, έχεις περάσει στάδια πένθους, είσαι πλέον μετά την αποδοχή. Οπότε τώρα, άμα έχεις σκεφτεί για 48 και δεις 42, το βλέπεις πιο θετικά. Είναι όλα θέμα οπτικής. Εγώ συνεχίζω να επιμένω, παρά το ότι γράφουν διάφοροι. Τι λες, Τάνη, όχι. Είχα γράψει και ένα κείμενο τέτοιο, με τίτλο Πάλι καλά να λέτε. Που είναι που σου παρουσιάζουν πάντα ένα σενάριο καταστροφής και σου λένε. Να λες ευχαριστώ. Λες, μα ρε παιδιά, μπορούμε να αγοράσουμε μακαρόνια. Σου λέει, να λες και πάλι καλά να λες. Α, εδώ πέρα ξεκινήσαμε. Μας δίνει εδώ πέρα ο Πέτρος αυτός, Παρτιάτες, εδώ, εισιτήρια για Ισλανδία. Έτσι καταλήγει. Λογικό. Ναι. Θα είναι αυτό που λες είναι λάθος. Εύστοχος δεν είσαι με 0 στα 0 σου, δεν υπάρχει ποσοστό. Εντάξει, καλό το άλλο είναι. Ούτε ο άλλο είναι. Καλά, πλάκα κάνω. Δεν είναι ότι θα πανηγυρίσω κιόλα. Αλλά ναι. Όχι, παιδιά, μην μπλέκετε δύο ξεχωριστές συζητήσεις. Το ότι δεν διατυπώσαμε δημόσια τις ακριβέστατες προβλέψεις μας ήταν ζήτημα ταπεινοφροσύνης. Δεν θέλαμε να κάνουμε τους δημοσκόπους να νιώθουν άσχημα ότι α, και πώς το βρήκαν αυτοί και, και εμείς δεν το βρήκαμε και αυτοί το βρήκανε και να δημιουργήσει τώρα εχθρότητες στο χώρο χωρίς κανένα, λόγο. Έχουμε τόσο καλές σχέσεις και... Εμπιστευόμαστε την επιστήμη. Μέρα παραμέρα βγάζουμε δημοσκόπους. Βγαίνουν οι δημοσκόποι τώρα, έχουν μαζευτεί. Οι δημοσκοπήσεις γίνονται. Βγαίνουν στα κανάλια, δηλαδή είναι μέρος της δημόσιας συζήτησης και δεν το έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Νομίζω ότι δεν παρουσιάζονται τόσο κεντρικά, δηλαδή σε κεντρικό δελτίο, ότι να δούμε νέα δημοσκόπηση. Αλλά βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν παίρνουν τον χρόνο που αναλογεί. Βγαίνουν πολλές. Δεν έχω πολύ καλή εικόνα. Δεν τις βγάζουν στα κανάλια γιατί έχουν γίνει ρεζίλι. Να το πούμε έτσι. Θα είναι δίκαιο. Νομίζω ναι. Λοιπόν, οπότε την Παρασκευή δίνουμε την τελική εκτίμηση του The Press Project για τις εκλογές. Εσείς παίρνετε ένα χαρτάκι. Τα σημειώνετε. Βάζετε στοίχημα το σπίτι σας. Και μετά, παιδιά, ένα ποσοστό από τα κέρδη, δηλαδή αν κερδίσετε, ξέρω εγώ, κάνει το σπίτι σας, ας πούμε, μισό εκατομμύριο. Τώρα ποιος κόσμος θα μας ακούει, δεν μας ακούνε με κανένα διαμέρισμα της συμφοράς εκεί πέρα. Mm-hmm. Κάνει ένα εκατομμύριο, ας πούμε, το σπίτι σας. Έχετε μία επαυλή, ας πούμε. Ένα ποσοστό από τα κέρδη πιστεύω ότι θα πρέπει να επιστρέψουν σε εμάς. Ορίστε, ο άλλος έπαιξε, λέει, δίκιο αυτά έχει ο Θάνος. Παναγιώτης, δίκιο έχει ο Θάνος. Εγώ έπαιξα αυτά που δεν προέβλεψε η φάρμα σε στοιχηματική και κέρδισα το τάλιρο που σας στέλνω. Ακολουθήστε μας για περισσότερες συμβουλές για το πώς να φτιάξετε περιουσία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Κυριακή, over. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Στην παραγωγή ήταν ο Βασίλης Μύτικας και η Ζωή Παπαδοπούλου. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα. Γεια σας, φίλια.